Joan den hastean agertu zen titulu hau berrian, Netflixek urtean 200 ordu azpidatziko ditu euskaraz eta 20 ordu bikoiztu. Berrian kazetaria den Urtzi Urkizu gurekin egunon. Egunon, bai. Zuk zinuen, berri hau idatzi joen astean, eta beraz Netflix streaming plataforma famatua, berak jakinarazi zuen, beraz berria, Eusko Jaurlaritzak ere txalotu zuena. Argi zaiteko, Espainiako Netflixen oaxa ote da, ala mundu osoan eragina izango duen oaxa da hori. Hotsi iparaldearen zatera. Bai, izango nuke Netflixen asmoa badela, tokiko merkatu desberdinetan eskaintza zabaltzea, ez bakarrik euskararen kasuan, baitare katalana eta galegoa, eta beste hizkuntza batzuetan ere, alik eta zabalpena handiena egin nahi duela. 180 herrialde baino gehiagotan ikus daiteke Netflix, eta ulertu dudanagatik eta Jaurlaritzak ere hala esan du, Netflixen ekoizpenak diren film berrietan, azpidatziak eta bikoizketak euskarazkoak baldin badaude, horiek mundu osoan ikusi ahalko dira, beraz Euskal Herriko zazpi lurraldetan ere bai. Ados. Eta hor, desberdintzea agertzen da, kasu batzuentzat, hor adibidez txio batean ikusi baitut oaga, film bat aurrei zuzendutakoa Dortanian eta hiru mosketsakurrak, hau adibidez, Ipar Euskal Herrian ez da ikusten alko, baina zuek bai, hori nolatana? Bai, oraingoz film hori banaketa egin dutelako Espainiako estatuan eta Netflixek erosi du, baina jarri du bakarrik Espainiako katalogoan. Frantzian banaketa beste bide batetik joango litzateke, eta orduan oraingoz ez dago ikusgai filma berez, ezin da ikusi iparraldean eta Frantzian, beraz euskeraz ere ez, baina espero dezagun etorkizunean, eta pantailak euskerazekoek ere insistituko dute horretan, gainera bidali dituzte oharrak hori lortzeko banatzaileek plataformei bidaltzea euskarazko audioa iparraldeko neska mutikoek eta helduek ere ikus ditzaten film hoiek euskaraz. Hor kontua da, esan bezala, desberdina dela eduki bat Netflixek berak ekoitzia eta berea denean edo erosi baldin badio beste ekoiztetxe edo enpresa bati eta hor zabaltze bideak ez direlako estatu guztietan berdina, hau da, katalogoa ez baita berdina Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian. Hortan da desberdintzea, eta hor banatzaile edo ekoiztetxean lana da, azkenean plataforma hoietan saltzea edukiak? Bai, bai noski, baina gertatzen dena da baita ere, kasu batzuetan izaten dela zinemako estreinaldiarekin desberdintasuna izaten da, esate baterako Akelarre filma, ezta? Estreinatu zen Hego Euskal Herrian askoz lehenago, eta iparraldean eta Frantzian denbora asko pasatu zen pandemiako murrizketak tarteko han estreinatu zen arte. Eta estreinaldi horrek, zinemako estreinaldiak eragina izaten du gero plataformetan noiz jarri eduki hori, behar dulako pasa hilabete batzuk kasu bakoitzean plataforma eta konpainia bakoitzaren arabera ere desberdina izaten ari da eta gero eta gehiago ari da murrizten edonola ere zinemako estreinaldiaren eta plataformako estreinaldiaren artean. Orduan, lehen egin dugu, bikoiztutako orduak aurrentzat dira, beraz, 20 ordu film izango dira. Helduentzako filmak azpitituluekin aldiz 200. Zer diote aldaketa hortaz, Netflix Euskaraz elkarteko kideek? Ba, Netflix Euskaraz taldeko Eñautze Arra elkarrizketatuen aurrekoan, eta berak esan zuen etzela nahikoa. Izan ere, aipatu zuen anekdotikoa zala, eta egiten zituzten eskaretatik ere oraindikan oso urrun dala eta egia da oso ehuneko txikia izango dala plataformako 5.000 eta piko edukietatik milaka eduki ditu egia esan Netflixek eta inbertsio oso handiak egiten ditu astero estreinatzen da zerbait eta orduan kontua da ehuneko txikia dala euskaraz ikusi ahalko dana eta bikoizketa izanik bakarriko gehi ordu izango liake urtean 10 film inguru guztiak aurrentzako eta oraindik ere bidea asko dagolako pantailak euskeratzeko eta plataformetan euskarazko eduki gehiago egoteko. Behintzat, bai ikusten da Netflixen pauso honekin, lehen narri honekin, beste plataforma batzuek ere heldu diezaioketela bideari, ikusiko dugu HBO Max eta Disney Plus plataformek egun ez daukate euskarazko eduki bakar bat ere, Amazonek bakarrik bi, baina Amazon Prime Videok Espainiako arduradunak dagoeneko esan zuen eduki batzuk, telesail eta film batzuk euskarara bikoiztuko dituztela eta azpiatziko dituztela. Jakindu dudanez, Jean Reno aktore duen telesail bat, Galizian girotutakoa adibidez, bikoizten ari dira momentu honetan Bilbon euskarara, eta hori adibidez ikusi ahalko da euskaraz, baina hainbeste eduki dago, bazken finean euskarazko eskaintza murriztua gelditzen dela, eta gero jendeak ere jakin egin behar du eduki hori euskaraz dagoela. Hori ere bada, eta hori galdegin behar nizun ere, zerrenda bat bada, hor iragarritako Netflixena aipatu dugu, baina azkenean plataforma desberdin bakotxean zer litaiken eta ikusgai izaiten aldena euskaraz? Bai, eta irutzen zaita adibidez, pantailak euskarazek zeuraski sare sozialetan eta zabalduko duela, detektatzen dituenean zeintzuk dauden euskaraz zabalduko duela. Katalanen adibidea oso argia da, badirela zenbait sare sozialetako kontu egitetu dutena zenbaketa zein eduki dauden katalanez ikusgai plataformetan eta behintzat asko zaurreratuago dute bidea erakunde publikoen aldetik ere noski harremanetan ari dira generalitatekoak plataformekin ahalik eta eduki gehien egon daitezen katalanez plataformetan. Katalanen erakunde publikoak aipatu dituzu, erakunde publikoen rola hemen kasu hortan garrantzizkoa da ere dirustatze aldetik, bikoizketak dirustatu behar baitira. Hor kasu hontan, adiez, Netflixek uste dut dirustatzen dituela ere, ez? Azpidatzi du bikoizketen lanak? Bai, iragarri duten 200 ordu azpidatziak eta 20 ordu bikoizketakoak kostua Netflixek bere gain hartuko du. Ez dakidana da, ze akordiotara iritsi diren Jaurlaritzarekin, ze adibidez, Generalitateak aipatu du akordioren bat bazuela Netflixekin, eta Galiziako Xuntak ere, mugimendu, galegoaren aldeko mugimendukoek aipatu dute, baita ere, bazela akordioren bat Xunta eta Netflixen artean. Ez dakit zehazki, zein diren momentu honetan, harremanak Jaurlaritza eta plataformen artean, baina bai aurrekoan Bingen Zupiria bozeramaileak aipatu zuela badala denbora bat Netflixekin harremanetan direla. Pentsatzen dut aurrerago ere jakingo dugula horren berri zehatzago. Eta berdina bururatzeko azpimarratu behar da hala ere, orain etortzen dela Netflixen oharra, beraz, euskarazko edukiarekiko. Espainian ikusentzunezkoen legea indarrean jarriko baitute ere laster. Espikatzen aldi guzu lege horren muina zein den? Bai, urteak dira behar zuela Espainiak ikusentzunezko alako lege bat. Eta bestetik, Europatik zuzentaraua dago ezarria lege berri bat onartu beharra daukatela, eta hor ari dira hizkuntzen aldeko mugimenduek alderdi politiko zenbait abertzalek ere eskatu dituzte plataformetan hizkuntzentzako kuotak ezartzea. Ez dago garbi nola izango den kontua, ba argi da edabideetan zabaldu zala PSOE Espainiako gobernua eta Eskerra Republikaren artean egon direla negoziazio batzuk plataformei kuotak ezartzeko, baina oraindik zalantzazkoa da eta ikusiko dugu. Edonala ere Netflixen iragarpena ziurazki bada bide horretan, legea etortzen denerako etxeko lanak eginak izateko. Hori bera. Eta noiztik aintzina bada epe muga bat, hor? Noiz datuko ituzte euskarazko edukiurek horrez Netflixen kasuan? Zuka aipatu bezala, D'Artagnan eta Hiru Mosketxakurrak lehena jarri dute, eta aurten joango dira jartzen. Pentsatzen dute hilean bat edo kalkulatuz gutxora bera, audioa, ilian behin edo, baten bat aurrentzako izango dala. Ados. Bauntza, ebe hor da beraz berria, mil esker berriako kazetariari, justuki hori aipatzea gatik urkizu gurekin ginuen mil esker. Mil esker zuei eta izan untxa.